potęgę Aflofarm. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Odkurzająco mopujący iRobot Roomba Combo i5 za 1499 zł. Taniej o 700 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Dostępny też w 50 latach. RRSO 0%. A 55-calowy telewizor LED Hisense za 35 zł i 98 groszy miesięcznie. W 50 równych latach. RRSO 0%. I do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 listopada, minęła 10. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Oddanie czasu Mateuszowi Morawieckiemu na przedstawienie propozycji rządu zaapelował do parlamentarzystów poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Na system ochrony zdrowia nie może zabraknąć pieniędzy z budżetu państwa, powiedział poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski. Prezydent Turcji gości dziś w Berlinie. Recep Erdoğan spotka się z kanclerzem Olafem Scholzem i prezydentem Frankiem Walterem Steinmeierem. Oddanie czasu Mateuszowi Morawieckiemu na przedstawienie propozycji nowego rządu zaapelował do parlamentarzystów poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Premier zapowiedział wczoraj przedstawienie składu gabinetu w ciągu 8 dni. Arkadiusz Mularczyk odniósł się także do zapowiadanego na dziś spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. We wczorajszym orędziu radiowo-telewizyjnym marszałek zapowiedział, że będzie przekonywał prezydenta do szybszego powołania rządu sejmowej większości. Jest to zdumiewające, że formacje, które tyle mówiło o praworządności, krzyczały praworządność, konstytucja, przestrzeganie prawa, dzisiaj same nawołują do tego, żeby iść na skróty. Jest procedura tworzenia nowego rządu, są realizowane zapisy konstytucji i tutaj no, na nic się zdają apele pana marszałka Hołowni. Znaczna część społeczeństwa czeka na zmiany, że będzie ciszej i spokojniej. Tak ocenił pierwsze orędzie marszałka Szymona Hołowni, przewodniczący Platformy Obywatelskiej na Śląsku. W ocenie Wojciecha Saługi działanie prezydenta Andrzeja Dudy to działanie na rzecz prawa i sprawiedliwości. Dzisiaj niestety czekamy na decyzję pana prezydenta, na decyzję powołania nowego gabinetu, a prezydent robi wszystko, żeby ten gabinet nie powstał. Najpierw maksymalnie wydłużył czas zwołania nowego Sejmu. Po miesiącu zwołał nowy Sejm, mógł to zrobić znacznie szybciej, a następnie powierzył misję premierowi Morawieckiemu, misję, która nie ma szans i wszyscy o tym mówimy. Zdaniem Wojciecha Saługi państwo w tej sytuacji nie działa i wiele spraw, które powinny już być rozwiązane, czeka na odpowiednie zarządzenia. Na system ochrony zdrowia nie może zabraknąć pieniędzy z budżetu państwa, powiedział w Polskim Radiu 24 poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski. Podkreślił, że szczególnie wymagane jest dofinansowanie lecznictwa specjalistycznego, m.in. z zakresu psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej. System ochrony zdrowia, on musi być po prostu racjonalnie prowadzony i dobrze wydawane pieniądze. To jest po pierwsze dobrze zarządzane szpitale, dobrze zarządzane przychodnie, no i eksperci, którzy pracują w ministerstwie i w Narodowym Funduszu Zdrowia. I tych pieniędzy nie może braknąć na system ochrony zdrowia, a szczególnie jeżeli chodzi o specjalistyczne leczenie, czy specjalistyczne, czy w ogóle dostęp do specjalistów. Grzegorz Napieralski dodał, że zachęta młodych ludzi do obrania ścieżki zawodowej w kierunku psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej jest wyzwaniem, które będzie stało przed nowym rządem. Prezydent Turcji gości dziś w Berlinie, gdzie spotka się z kanclerzem Olafem Scholzem i prezydentem Frankiem Walterem Steinmeierem. Jutro Recep Erdoğan będzie kibicował tureckim piłkarzom, którzy na stadionie olimpijskim zmierzą się z reprezentacją Niemiec. Media zza Odry zastanawiają się, jak zareagują rządzący w Berlinie, gdy prezydent Turcji, nie bacząc na czujność mikrofonów, nazwie Izrael ponownie państwem terroru. Czy Scholz znów będzie milczał? Tak jak ostatnio podczas wizyty prezydenta Palestyny Mahmuda Abbasa, pyta portal NTV, dodając, że ignorowanie antyizraelskich wystąpień Erdogana nie daje się wytłumaczyć inaczej niż polityczną krótkowzrocznością. Tygodnik Junge Freiheit z kolei wskazuje, że w propalestyńskich demonstracjach aktywni są nie tylko muzułmańscy migranci, będący bolesnym dowodem płonnych nadziei wiązanych z polityką otwartych drzwi, ale też Turcy osiadli w RFN od kilku pokoleń. Kazania imamów w Niemczech nie polegają na podnoszeniu krzywd Palestyńczyków, lecz przede wszystkim na przekazaniu tureckiej młodzieży, że naród żydowski jest ucieleśnieniem absolutnego zła, ocenia zaś portal ARD. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. 12 członków gangu narkotykowego zatrzymała policja. Na rynek mogli wprowadzić nawet tony marihuany i kokainy. W akcji przeciwko przemytnikom powiązanym ze środowiskiem pseudokibiców uczestniczyło ponad 100 funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego i Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Z informacji śledczych wynika, że gang przemycał narkotyki do Polski z Hiszpanii i Holandii. Przestępcy mogli wprowadzić do obrotu prawie tonę marihuany i kokainy o czarnorynkowej wartości 12 milionów złotych. Pieniądze z nielegalnych interesów inwestowane były m.in. w nieruchomości. Służby zabezpieczyły ponad 800 tysięcy złotych w różnych walutach. Krakowski Wydział Prokuratury Krajowej zabezpieczył majątek zatrzymanych na nieruchomościach o wartości ponad 10 milionów złotych. Podejrzanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstw narkotykowych i prania pieniędzy. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 8 zatrzymanych. Łącznie w śledztwie jest już 105 podejrzanych, którym przedstawiono ponad 330 zarzutów, a 81 podejrzanych trafiło do aresztów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie opady deszczu, na pozostałym obszarze deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie w górach i miejscami w centrum również opady śniegu. Temperatura od zera na północnym wschodzie około 3 w centrum do 6 na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Ponad 130 zawodników zameldowało się w Centralnym Ośrodku Sportu Torwar. Wczoraj o godzinie 8 zabrzmiał dzwonek startowy pierwszych zawodów kawaliady. To niesamowite widowisko potrwa do niedzieli. Zapraszamy na weekend dzisiaj wszystko wokół kawaliady. Piotr Filan, kłaniam się i zapraszam na najbliższe 3 godziny. Dzisiaj audycja z warszawskiego Torwaru. Dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We can be more than

później tym jest mimo wszystko tych emocji coraz więcej. Wczoraj mieliśmy dzień, w którym różne osoby wyciężały. Wyciężał Felix Hassmann, który wrócił po kilku latach do Warszawy na kawaliadę. Wygrał też Michał Kaźmierczak, najważniejszy konkurs wczorajszego dnia. Także zwyciężają pewniaki, ale też są zaskoczenia. Także no, te emocje rosną. No właśnie, jakby to pan opisał to, co tutaj się dzieje? Bo czasami widzimy gdzieś tam w internecie albo w telewizji takie zawody. Tymczasem tutaj odczucie na miejscu jest zupełnie inne. Jesteśmy częścią pewnej społeczności. Widzimy też, jak reagują konie, jak reagują zawodnicy. Widzimy te wszystkie zrzutki. To jest coś niesamowitego. Zupełnie jakby inny świat. To prawda. Trzeba też powiedzieć, że są różne grupy tutaj osób. Są zawodnicy z końmi, są całe zespoły obsługujące zawodników, no ale są też kibice i każda z tych ekip reaguje inaczej. Oczywiście są ogromne też emocje sportowe. Wielu z zawodników przyjechało tu osiągnąć swoje najlepsze wyniki, ale też zdobyć punkty do rankingu światowego, więc te emocje z dnia na dzień rosną, chociażby z punktu widzenia sportowego. Poziom trudności zawodów, tych rozgrywanych konkurencji będzie rósł z dnia na dzień i także pula nagród, bo wczoraj mieliśmy konkurs dużej rundy oraz ujeżdżenie. Tak jest. Kawaliada ma to w sobie, że łączy w sobie cztery konkurencje jeździeckie. Skoki przez przeszkody, WKKW, czyli Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego, ujeżdżenie i powożenie. Wczoraj i dziś mamy głównie konkursy skokowe i ujeżdżeniowe oraz Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego. A już sobota i niedziela to wkraczają na arenę powozy, czyli będzie powożenie, ale też Kawaliadia Future, czyli dzieciaki. I to jest też taki element kawaliady, na który mocno stawiamy, czyli na młodzież, po to, żeby promować, zarażać jeździectwem. Promujemy bardzo mocno kawaliadę wśród młodzieży. Jakub Patelka, dyrektor Kawaliada Tour, jest naszym gościem. Stop! 20,5 minuty po godzinie 10. Państwo słuchają, zapraszamy na weekend. Jesteśmy na Kawaliadzie w Warszawie w ramach Kawaliada Tour. Zawody jeździeckie, zawody konne. Jakub Patelka, dyrektor Kawaliady, jest naszym gościem. Panie Jakubie, wspomniał Pan o atrakcjach także dla dzieci. Sporo tego jest, bo w ogóle na całym terenie tutaj mnóstwo stanowisk, nie tylko zawody, tam są rzeczywiście na arenie największe emocje i na trybunach, ale także jeżeli tutaj przyjdziemy, no to mamy do dyspozycji także różne inne miejsca, gdzie możemy się zrelaksować albo poznać w ogóle lepiej świat jeździectwa. Tak, to prawda. Każdej lokalizacji Kawaliady towarzyszą targi. Tutaj na Torwarze ponad 50 wystawców prezentuje swoje nowości. Pasz i karm i dodatków, suplementów dla koni poprzez ubiory, buty dla jeźdźców. Słyszałem, że są pączki dla koni nawet. Słodycze tak, specjalne. Są słodycze specjalne. Można je pomylić, można czasem no już właśnie tu kolega skosztować. Pomylił z radia. Nasz realizator myślał, że to są dla ludzi, a tu się okazało, że to dla konia. No, to prawda. To już wiele z tych produktów jest często droższych niż w zwykłych sklepach, jeżeli chodzi o takie codziennego użytku, ale aby zadbać o tego konia, mimo wszystko jeźdźcy bardzo mocno przykładają do tego wagę. No ale oczywiście też stoiska doradcze. No, Polski Związek Jeździecki ma również swoje stoisko. Na nim można dowiedzieć się więcej dla tych, którzy chcieliby zacząć przygodę z jeździectwem. Jak to zrobić, gdzie startować, w jakich ośrodkach. Także można zasięgnąć również porady tutaj. No właśnie, bo w tych zawodach też chodzi o to, żeby pokazać ludziom, że można też się tym zająć, że nie trzeba być zawodowcem, że można też jako amator rozpocząć swoją drogę z końmi i także z różnego rodzaju przeszkodami i ze skokami. Tak, to prawda. Wprowadziliśmy do Kawaliady również zawody związane z sesji amatorów i może tu startować każdy, nawet bez licencji zawodniczej. Ale właśnie, Kawaliada jest po to, żeby zarażać tym sportem i jeździectwem. No i do tego będziemy jak najbardziej dążyć. Po to, żeby coraz więcej osób w jeździectwie było. To jeszcze na koniec słów kilka o Kawaliada Show, bo to też wzbudza emocje, to są akrobacje, zdaje się, że w sobotę, tak? Tak, oprócz zawodów sportowych bardzo mocno też przykładamy wagę do tego, aby pojawiły się atrakcje takie inne, pokazujące więź z koniem i właśnie pokazy i konkursy pokazowe, one do tego służą, ale też dostarczają trochę innych emocji, nie sportowych, a takich wizualnych, więc w sobotę oczywiście pokazy na Kawaliadzie tutaj w Torwarze. Jakub Patelka, dyrektor Kawaliada Tour, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Koń jaki jest, każdy słyszy. Kawaliada 2023 w Polskim Radiu. Have

na drogę we Wrocławiu, który jest ten unikatem, ponieważ to jest przetransponowana w gobelin strona życia Warszawy. Nowoczesność reglamentowana, modernizm w PRL to trzecia część wystawy z serii 4 razy nowoczesność, w której muzeum przedstawia różne interpretacje nowoczesności w sztuce i kulturze Polski XX i XXI wieku. Polskie Radio jest patronem medialnym tego cyklu. Od 15 listopada na Netflixie można oglądać jedną z najbardziej wyczekiwanych polskich produkcji tego roku. Mowa o serialu Informacja zwrotna na podstawie powieści Jakuba Żulczyka. Serial w reżyserii Leszka Dawida opowiada historię uzależnionego od alkoholu Marcina Kani, który wyrusza w podróż, aby odnaleźć swojego zaginionego syna. W główną rolę wciela się Arkadiusz Jakubik, który przyznał, że rola Kani była jedną z najtrudniejszych, o ile nie najtrudniejszą w jego życiu. Informacja zwrotna nie jest jedyną książką Żulczyka, po którą sięgnął Netflix. W czerwcu platforma streamingowa poinformowała, że zrealizuje także serialową adaptację Wzgórza psów. Szczegóły produkcji nie są na razie znane, wiadomo jednak, że za reżyserię odpowiada Piotr Domalewski. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy, yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that every man's gotta be fine, fine, fine. 'Cause I've got Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja wiem, że to nie jest tak, że chciałaś to mieć. To wszystko to jakoś samo tak, bo przecież wiesz. Te wszystkie bzdury, fury, hajs, płyty, cały ten rock and roll nie znaczą nic więcej niż na ulicy bezdomny pies. Dla ciebie jestem fame, dla ciebie jeszcze staram się. Oh, oh, dla ciebie jestem fame, dla ciebie wszystko jeszcze chcę. Oh, oh, dla ciebie staram się, dla ciebie jestem cały fame. Oh, oh, trochę bawię się. Jak to było, jak nie mieliśmy nic. Ja nie wiem, czy pamiętam, ale chciało się żyć. Od dwudziestu kilku lat trochę gorszy mam może czas, ale żyję tak, jak umiem i ciągle jeszcze wierzę w nas. Dla ciebie jestem fame, dla ciebie jeszcze staram się. Oh, przy tobie jest mądrzej, dla ciebie wszystko jeszcze chcę. Oh, dla ciebie staram się, dla ciebie jestem cały fame. Oh, i trochę bawię się. Konie, jak powszechnie wiadomo, są zwierzętami pięknymi, godnymi i inteligentnymi, co udowadniamy w naszej dzisiejszej audycji, którą nadajemy z warszawskiego Torwaru, gdzie odbywa się kawaliada. Jednak konie są również bardzo wrażliwymi zwierzętami i jak powszechnie wiadomo, gromkie brawa mogą konia wybić z rytmu. Dlatego ważne jest zachowanie pewnych zasad podczas takiej imprezy. W teatrze się nie klaszcze przed antraktem, a na zawodach jeździeckich? No właśnie, jak się zachowywać? Odpowiedzi na to pytanie szukał Dariusz Urbanowicz w rozmowie z Dawidem Kubiakiem, wicemistrzem Polski w skokach przez przeszkody, zawodnikiem sielanki Warka. Jak kibicować, żeby nie przeszkadzać? Trzeba brać pod uwagę to, że to jednak są wierzchowce, które no, bywają płochliwe, można przeszkodzić po prostu. Warto to robić po prostu w określonym momencie. Tuż przed startem, może nie tuż, ale odpowiednio wcześniej przed startem. No i przede wszystkim po, kiedy już faktycznie pokonamy celowniki końcowe. Często bywa tak, że jest jakiś taki dosyć trudny fragment. Często jest tak w ważnych konkursach typu Grand Prix, że załóżmy potrójna kombinacja, która jest zazwyczaj dosyć trudna w takim konkursie, jest gdzieś ustawiona w samej końcówce. Jest to dosyć wymagające, jest tam dużo błędów i nagle ktoś pokonuje tą kombinację bezbłędnie i wtedy cała hala ryczy, mówiąc kolokwialnie, bo komuś się wreszcie udało ten trudny moment pokonać bezbłędnie, tak? Ale to nadal, drodzy Państwo, nie jest jeszcze odpowiedni moment. Fajnie, że nam kibicujecie, ale warto poczekać do samego końca. Tak, bo często bywa tak. Ja pamiętam nawet taką jedną historię, może jeszcze chwilę na przytoczenie takiej anegdoty. Przy torze wyścigów w Poznaniu na Woli było kiedyś organizowane CSIO, które teraz jest rozgrywane w Sopocie. I mój tata jechał, pamiętam, orkiszem, dosyć takim emocjonalnym koniem, Puchar Narodów i też jechał bezbłędnie i ten wynik dawał polskiej ekipie wysokie miejsce, dokładnie już nie pamiętam które, ale na pewno walkę w czołówce i do ostatniej przeszkody, która była tuż po właśnie potrójnej kombinacji, jechał bezbłędnie i odbijając się na tą ostatnią przeszkodę, gdzie wszyscy też tam uważam, że w Wielkopolsce jest świetna publiczność zorientowana w niuansach jeździectwa. Już widzieli, że to odbicie jest w odpowiednim miejscu, w odpowiednim tempie, więc nic się nie powinno wydarzyć. Wszyscy byli zadowoleni, że on też tą ostatnią przeszkodę pokona bezbłędnie. Rozległy się gromkie brawa, minimalnie za wcześnie. Ten koń w tym momencie przyspieszył, w locie wręcz, i zrobił zrzutkę z zadnimi nogami, bo po prostu tych emocji było minimalnie za dużo. I tak się to skończyło. Ciężko kogoś widzieć, bo no fajnie, że... Emocje i wszyscy kibicowali i fajna sprawa, ale to pokazuje, że konie są dosyć wrażliwe i dokładnie, trzeba się tego sportu troszeczkę nauczyć, żeby umieć kibicować również. Teraz już wiemy, że nie powinniśmy klaskać ani kląskać przed zakończeniem przejazdu. Z Dawidem Kubiakiem rozmawiał Dariusz Urbanowicz. 16 minut pozostało do godziny 11 i Państwo słuchają, zapraszamy na weekend, a my nadajemy z Kawaliady. Sometimes I feel the fear of uncertainty stinging clear. And I can't help but ask myself how much I let the fear take the wheel and steer. Whatever tomorrow brings. Arena główna, Torwar. Tutaj bije serce kawaliady. Jesteśmy dzisiaj na zawodach jeździeckich, które odbywają się w Warszawie w ramach cyklu Większej Imprezy. Zapraszamy wszystkich na miejsce. O tych emocjach, ale także o atrakcjach trwającej do niedzieli kawaliady będzie okazja opowiedzieć, bo nasze spotkanie dzisiaj trwa do godziny 13. Proszę z nami zostać. 9 minut pozostało do godziny 11. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We hadn't driven on very